Гэта крэп, а гэта гойл. Нядбайна прадставіў прыяцеляў бледны хлапчук, заўважыўшы, што Гары разглядае іх. А мяне завуць Малфой, Драка Малфой. Рон злёгку кашлянуў, няўдала схаваўшы смяшок. Драка Малфой паглядзеў на яго. «Па-твойму, у мяне смешны імя?» «Не трэба пытаць, хто ты такі. Мой бацька сказаў, што ва ўсіх увізлі рудыя валасы, вяснушкі і дзяцей больш, чым яны могуць сабе дазволіць». Малфой зноў звярнуўся да Гары. «Ты хутка даведаешся, што некаторыя чароўныя сем'і значна лепшыя за іншыя». «Поттер, табе не варта сябраваць ні з тымі людзьмі. І тут я мог бы табе дапамагчы». Ён працягнуў руку, але Гары не паціснуў яе. «Думаю, я і сам змагу адрозніць не тых людзей, дзякуй», – холадна адразаў ён. Драка Малфой не пачырванеў, але ружаватыя плямы ўсё ж з'явіліся на яго бледных шчоках. «На тваім месцы я быў бы больш асцярожны, Поттер», – працягваў ён. «Не будзеш ветлівы, пойдзеш услед за бацькамі. Яны таксама не змаглі адрозніць, што было добра для іх. Будзеш мець зносіны з адкідамі грамадства, як Уізлі або гэты Хагрыд, сам запэцкайся». Гары і Рон падняліся плячо да пляча. «Што ты сказаў?» – запатрабаваў Рон. Яго твар стаў такога ж колеру, як і валасы. «А, вы збіраецеся біцца з намі?» – здзекліва спытаў Малфой. «Калі вы зараз жа не пойдзеце», – сказаў Гары значна больш адважна, чым насамрэч сябе адчуваў, бо і Крэп, і Гойл былі куды здаравейшыя за іх з Роном. «А мы не хочам сыходзіць, правда, хлопцы? Мы ўжо ўсё з'елі, а ў вас яшчэ засталося». Гойл працягнуў руку да шакаладнай жабкі. Рон ірвануўся наперад, але яшчэ да таго, як ён паспеў схапіць Гойла, той жудасна залямантаваў. У яго на пальцы вісеў пацук скраберс, глыбока ўпіўшыся маленькімі вострымі зубкамі ў яго костачку. Крэп з Малфаем адхіліліся. Гойл скуголячы раскручваў пацука, спрабуючы стрэсці жывёліну з рукі, і калі нарэшце скраберс адляцеў і стукнуўся аб шыбу, усе трое зніклі. Магчыма, яны спалохаліся, што ў цукерках яшчэ шныраюць пацукі, а магчыма, пачулі крокі. Бо праз секунду увайшла Герміёна Грэнджэр. «Што ў вас адбываецца?» – спытала яна, гледзячы на цукеркі, рассыпаныя на падлозе, і на Рона, які падымаў скраберса за хвост. «Здаецца, ён адключыўся», – сказаў Рон, звяртаючыся да Гары. Потым паглядзеў больш уважліва. «Не, не магу гэта паверыць! Зноў заснуў!» Скраберс сапраўды спаў. «Ты раней сустракаўся з Малфаем?» Гары распавёў пра сустрэчу ў крывым завулку. «Я чуў пра яго сям'ю», – спахмурнеў Рон. «Яны адны з першых вярнуліся на наш бок, калі сам ведаеш, хто знік. Кляліся, што іх зачаравалі. Мой тата не верыць. Ён кажа, што бацьку Малфая не трэба апраўдвацца, каб перайсці да цёмных сіл». Ён звярнуўся да Герміёны. «Чым мы можам табе дапамагчы?» «Лепш паспяшайцеся і праніце форму. Я толькі што хадзіла ў першы вагон да кандуктара, і ён сказаў, што мы амаль прыехалі. Вы не біліся, не? А то ў вас будуць непрыемнасці яшчэ да таго, як прыедзем у школу». «Гэта скрабер збіўся, а не мы», – Рон кінуў на Герміёну злосны погляд. «Можа быць, ты выйдзеш, пакуль мы пераапранемся?» «Добра. Я зайшла сюды толькі таму, што ўсе паводзяць сябе як дзеці, носяцца па калідоры туды-сюды», – растлумачыла Герміёна пагардліва. «А ў цябе на носе нейкі бруд, ты ведаеш?» Рон з нямым абурэннем праводзіў яе вачыма. Гары зірнуў у акно. Змяркалася. На фоне цёмна-пурпурнага неба чарнелі горы і лясы. Цягнік пачаў запавольваць ход. Гары з Роном знялі курткі і нацягнулі доўгія чорныя мантыі. Старая вопратка брата была караткаватая Рону, і з-пад яе былі бачныя кеды. Па вагонах рэхам разнеслася аб'ява. «Праз 5 хвілін цягнік прыбудзе на платформу Хогвартс. Калі ласка, пакіньце багаж у купе, яго даставяць у школу асобна».

на бераг вялікага чорнага возера. На супрацьлеглым беразе, на вяршыні скалы, стаяў вялізны замак са шматлікімі вежамі і вежачкамі, які ззяў вокнамі на фоне абсыпанага зоркамі неба. «Не больш 4 учовін», – распараджаўся Хагрид, паказваючы на флатылію маленькіх чоўнаў, якія гайдаліся каля берага. Невіл і Герміёна селі ў адзін човен з Гары і Роном. «Усе селі!» – праравеў Хагрид з асобнага чоўна. «Выдатна! Наперад!» Уся флатылія адначасова кранулася з месца і паплыла па гладкай, як люстэрка, паверхні возера. Дзеці маўчалі і на ўсе вочы глядзелі на замак, што высіўся наперадзе. Яны задзіралі галовы ўсё вышэй па меры таго, як набліжаліся да ўцёса, на якім ён стаяў. «Прыхіліце галовы!» – скамандаваў Хагрид, калі першы човен дасягнуў ўцёса. Усе прыхіліліся, і маленькія чоўны правезлі іх скрозь заслону з плюшчу, за якой хаваўся шырокі ўваход у пячору. Яны праплылі па цёмным тунэлі, які, мабыць, заканчваўся акурат пад замкам. Нарэшце дасягнулі падземнага прычалу, дзе выбраліся на скалісты бераг, усыпаны галькай. «Эй ты! Твая жаба!» – крыкнул Хагрид, правяраючы пустыя чоўны. «Трэвар!» – усклікнуў абсалютна шчаслівы Невіл, працягваючы рукі. Потым усе пайшлі ўверх па пераходзе ў скале за лямпай Хагрыда і нарэшце выйшлі на роўны, пакрыты расой газон перад замкам. Яны ўзышлі па каменных прыступках і згрудзіліся перад высачэзнымі дубовымі дзвярыма. «Усе тут? Эй ты, яшчэ не згубіў жабу?» Хагрид падняў гіганцкі кулак і тройчы пастукаў у дзверы замка. Капялюш размеркавальнік. Дзверы з грукатам адчыніліся. На парозе у ізумрудна-зялёнай мантыі стаяла высокая цёмнавалосая ведзьма. У яе быў вельмі суровы твар, і Гары падумаў, што яе лепш не злаваць. «Першакурснікі, «Профессор МакГонагал», – поведаміў Хагрид. «Дякуй, Хагрид, я адвяду іх». Яна шырока расчыніла дзверы. Хол, у якім яны апынуліся, быў настолькі вялікі, што ў ім мог бы вольна размясціцца ўвесь дом Дурслі цалкам. Каменныя сцены, гэтак жа як і ў Грынгатсе, асвятляліся факеламі. Высокая столь гублялася недзе ў версе, а перад імі была раскошная мармуровая лесвіца. Дзеці ўслед за прафесарам МакГонагал пайшлі праз хол з каменнай падлогай. З-за дзвярэй справа да гары даносіўся гул соцень галасоў. Па ўсім там былі астатнія вучні. Але прафесар МакГонагал прывяла першакурснікаў у маленькі пусты пакойчык у баку ад цэнтральнай залы. Дзеці стоўпіліся, прыціснуўшыся адно да аднаго, і нервова азіраліся. «Сардэчна вітаем у Хогварце», – сказала прафесар МакГонагал. «Хутка пачнецца святочная вячэра, прысвечаная пачатку навучальнага года, але перш чым вы сядзеце за стол у вялікай зале, вас неабходна размеркаваць па каледжах. Размеркаванне – адна з найважнейшых цырымоній у нашай школе, таму што пакуль вы знаходзіцеся ў яе сценах, ваш каледж – гэта тое ж самае, што вашая сям'я. Вы будзеце займацца з вучнямі свайго каледжа, спаць у агульнай спальні свайго каледжа і праводзіць вольны час у агульнай гасціннай свайго каледжа. У нашай школе 4 каледжы. Гэта Грыфіндор, Хафлпаф, Рэйвенкло і Слізерын. У кожнага каледжа свая, вельмі цікавая і доблесная гісторыя, і ў кожным свой час вучыліся выбітныя ведзьмы і чараўнікі. Пакуль вы вучыцеся ў Хогварце, за любы ваш поспех вашаму каледжу будзе налічвацца вызначаная колькасць балаў, а за любое парушэнне правіл балы будуць аднімацца. Напрыканцы навучальнага года той каледж, які заробіць найбольшую колькасць балаў, будзе ўзнагароджаны кубкам школы. Гэта вялікі гонар. Я спадзяюся, што кожны з вас стане гонарам таго каледжа, куды ён неўзабаве трапіць. Цырымонія размеркавання пачнецца праз некалькі хвілін у прысутнасці астатніх навучэнцаў школы. Прапаную вам не марнаваць час і сабрацца з думкамі, пакуль вы чакаеце. Яе погляд затрымаўся на хвіліну на мантыі Невіла, зашпіленай над левым вухам і на запэцканым носе Рона. Гары прыняўся нервова прыгладжваць валасы. «Я вярнуся за вамі, калі ўсё будзе гатова», – сказала прафесар МакГонагал. «Будьте ласкавыя, не шуміце!» Яна выйшла. Гары праглынуў сліну. «А як размяркоўваюць па каледжах?» – спытаў ён Рона. «Праводзіць якую-небудзь праверку, пэўна. Фрэд гаварыў, гэта вельмі балюча, але я думаю, ён пажартаваў». Сэрца ў Гары ёкнула. «Праверку! Перад усёй школай! Але ён жа яшчэ не ўмее чараваць. Што ж яму рабіць?» Ён не чакаў, што іх будуць правяраць адразу, як толькі яны прыедуць. Ён з трывогай паглядзеў наўкол і ўбачыў, што ўсе астатнія таксама напалохаліся. Ніхто амаль не размаўляў, за выключэннем Герміёны Грэйнджэр, якая вельмі-вельмі хутка шаптала нешта аб заклінаннях, якія яна вывучала і меркавала, якія ёй спатрэбяцца. Гары вельмі стараўся не слухаць яе. Ён ніколі так яшчэ не нерваваўся, нават тады, калі нёс Дурслі афіцыйнае паведамленне са школы, дзе было сказана, што ён невядомым спосабам перафарбаваў парык настаўніцы ў сіні колер. Гары ўтаропіўся ў пол. У любую секунду вернецца прафесар МакГонагал і павядзе яго на прысуд. Але тут здарылася нешта такое, ад чаго ён падскочыў ледзьве не на метр, а некаторыя вучні за ім закрычалі: «Што гэта?» «Гары, як і ўсе астатнія наўкол, проста ахнуў ад жаху. З задняй сцяны выслізнулі каля 20 прывідаў. Жамчужна-белыя, напаўпразрыстыя, яны плылі па пакоі, размаўлялі паміж сабой і не прыкмячалі першакурснікаў. Здавалася, яны аб чымсьці спрачаліся. Адзін тоўстенькі нізенькі манах гаварыў: «Прабач і забудь, як кажуць, мы павінны даць яму яшчэ адзін шанс». «Дарагі брат, хіба мы не далі Піўзу больш шансаў, чым ён заслугоўваў? Ён кідае цень на ўсіх нас, і потым, ведаеце, ён жа нават не зусім прывід». «А вы, усе, што тут робіце?» Прывід з гафрыраваным круглым воротніком і ў трыко раптам заўважыў дзяцей. Ніхто не адказаў. «Новыя студэнты!» – усклікнуў тоўсты манах, усміхаючыся ўсім адразу. «На размеркаванні, відаць». Некалькі чалавек моўчкі кіўнулі. «Спадзяюся, вы трапіце ў Хафлпаф», – пажадаў манах. «Я там вучыўся». «Пастроіліся!» – пачуўся рэзкі голас. «Цырымонія размеркавання пачынаецца!» Гэта вярнулася прафесар МакГонагал. Адзін за адным прывіды выплылі з пакоя праз супрацьлеглую сцяну. «Пастроіліся, пастроіліся!» – падганяла прафесар МакГонагал першакурснікаў. «І за мной!» Адчуваючы, як ногі наліваюцца свінцом, Гары устаў за хлопчыкам з рудаватымі валасамі, а Рон устаў за Гары, пасля чаго ўсе выйшлі з пакоя і зноў праз хол, праз падвойныя дзверы, увайшлі ў вялікую залу. Гары і ўявіць не мог, што на свеце бываюць такія дзіўныя і велічныя месцы. Зала была асветлена тысячамі і тысячамі свечак, якія плавалі ў паветры над чатырма доўгімі сталамі, за якімі сядзелі астатнія навучэнцы школы. Сталы былі сервіраваныя залатымі талеркамі і кубкамі. У дальнім канцы залы стаяў яшчэ адзін доўгі стол, за якім сядзелі настаўнікі. Прафесар МакГонагал правяла дзяцей туды і паставіла іх так, што яны выстраіліся тварамі да вучняў, а настаўніцкі стол апынуўся за іх спінамі. На пачаткоўцаў глядзелі сотні твараў. У мігценні свечак яны здаваліся бледнымі ліхтарамі. Там і сям паміж навучэнцамі цьмяным срэбрам адлівалі прывіды. Гары паглядзеў уверх, галоўным чынам, каб пазбегнуць накіраваных на яго паглядаў. Ён убачыў аксамітна-чорнае неба, усеянае зоркамі. Ён пачуў шэпт Герміёны. «Ён зачараваны так, быццам гэта сапраўднае зорнае неба, я чытала ў гісторыі Хогвартса». Цяжка было паверыць, што гэта было не неба, а столь, і што вялікая зала не знаходзіцца пад адкрытым небам. Гары хутка паглядзеў зноў уніз і ўбачыў, як прафесар МакГонагал моўчкі ўсталявала перад першакурснікамі табурэтку, а на яе паклала спічасты чароўны капялюш. Капялюш быў увесь у латках, патрэпаны і неверагодна брудны. Цётка Пятуня ніколі не пагадзілася б трымаць такі ў доме. «Можа быць, трэба дастаць адтуль труса?» – у жаху падумаў Гары. Зазначыўшы, што ўсе пільна глядзяць на капялюш, ён таксама стаў уважліва глядзець. Некалькі секунд у зале стаяла абсалютная цішыня. Затым капялюш тузануўся. каля палёў у яго з'явілася дзірка накшталт роту, і капялюш заспяваў. Можа, выгляд мой вас не ўразіў, ды па знешнасці адной ты не мяркуй. Розум, галоўны гонар мой, пахвальбу маю мне ўжо даруй. Кацялкі, цыліндры, кепкі ў добрым стане паглядзі, капялюш, размеркавальнік, можа ўсіх перамагчы. Я ўсіх вас бачу практычна наскрозь, не схаваць ад мяне нічога, надзеньце мяне, і я вам скажу, у які каледж вам дарога. Можа, шлях у Грыфіндор, калі страху няма, у сэрцы толькі адвага, ці мо Хафлпаф ваш лёс, дзе падману няма, дзе сяброўству адкрыта дарога, калі кемлівы ты, кроч хутчэй у Рэйвенкло, не пакінуць цябе там аднога. Калі хітрасцю ты вырашаеш усё, у Слізерыне такіх вельмі многа. Апрані ж мяне, не бойся, сядь спакойна, супакойся, размяркую я цябе. Рук і ног няма ў мяне, ды затое ёсць мазгі. Выслухаў вердыкт, ідзі. Як толькі капялюш скончыў спяваць, зала напоўнілася аплодысментамі. Капялюш пакланіўся кожнаму з чатырох сталоў і знерухоміў. «Дык атрымліваецца, нам трэба ўсяго толькі прымерыць капялюш?» – прашаптаў Рон. «Я заб'ю Фрэда, ён усё хлусіў пра паядынак з тролем». Гары слаба усміхнуўся. «Вядома, прымерыць капялюш куды лягчэй, чым прамаўляць заклінанні, але ўсё роўна хацелася б, каб гэта адбывалася не на вачах усёй школы. З песні выходзіла, што капялюш прад'яўляе высокія патрабаванні. Гары не адчуваў сябе адважным, што ў яго хуткі розум або што там яшчэ, нічога гэтага ён у дадзены момант не прыкмячаў. Вось калі б капялюш узгадаў пра каледж для тых, хто, ну, каму моташна ад страху, дык гэта было б месца якраз для яго. Прафесар МакГонагал выйшла наперад з доўгім пергаментным скруткам у руках. «Калі я назаву ваше імя, вы надзенеце капялюш і сядзеце на табурэт», – паведаміла яна. «Абат Ханна!» – ружоватварая дзяўчынка з белявымі хвосцікамі, спатыкнуўшыся, выйшла з шэрагу, надзела капялюш, які тут жа з'ехаў ёй на вочы і села. Пасля хвілінай паўзы: «Хафлпаф!» – абвясціў капялюш. Вучні справа радаваліся і пляскалі ў далоні, калі Ханна пайшла да іх стала і села там. Гары ўбачыў, як прывід тоўстага манаха весела памахаў ёй рукой. «Боунс! Сьюзен!» «Хафлпаф!» – зноў крыкнуў капялюш. Сьюзен паспешліва адышла і села побач з Ханнай. «Бут! Тэры! Рэйвенкло!» Гэтым разам запляскалі за другім сталом злева. Калі Тэры падышоў да іх, некалькі рэйвенклоўцаў усталі, каб паціснуць яму руку. «Брокльхорст, Мэндзі!» таксама адправілася ў Рэйвенкло, а Браун Лаванда стала першым новым студэнтам Грыфіндора, і крайні стол злева узарваўся прывітальнымі крыкамі. Гары бачыў, як браты-блізняты Рона свішчуць. «Бульстроут, Мілісент!» была залічана ў Слізерын. Магчыма, у Гары разгулялася фантазія, але пасля ўсяго, што ён паспеў пачуць пра Слізерын, усе, хто трапіў туды, падаліся яму вельмі непрыемнымі людзьмі. Яму было млосна. Ён успомніў, як у школе на фізкультуры набіралі каманды для розных гульняў. Яго заўсёды выбіралі апошнім, не таму, што ён дрэнна гуляў, а таму, што ніхто не хацеў, каб Дадлі падумаў, быццам Гары ім падабаецца. «Фінч, Флэчлі, Джастін, Хафлпаф!» Часам, зазначыў Гары, капялюш выкрыкваў назву каледжа адразу, а часам ён некаторы час разважаў, перш чым вырашыць. «Фініган Шеймус», хлопчик з рудаватымі валасамі, які стаяў побач з Гары, прасядзеў на табурэцы добрую хвіліну, пакуль капялюш не прызначыў яго ў Грыфіндор. «Грэйнджер, Герміёна!» Герміёна амаль пабегла да табурэткі і вокаімгненна насунула капялюш. «Грыфіндор!» – выгукнуў капялюш. Рон застагнаў. Жахлівая думка нечакана з'явілася ў Гары, бо жахлівыя думкі заўсёды ўзнікаюць, калі вельмі нервуешся. А што, калі яго не размяркуюць? Што, калі ён такі будзе сядзець з капелюшом, які з'ехаў на вочы, пакуль прафесар МакГонагал не сарве яго з галавы і не скажа, што відавочна адбылася памылка? І лепш яму вярнуцца ў цягнік.